Kuma kuma wizidi kuma ngo ho kuma wizidi kuma ho kuma wele kuma ngo ho kuma wele kuma ho kuma wizidi kuma ho ho kuma wizidi kuma ho kuma wele kuma ho ho kuma wele hayo mpanya munhu kuma wizidi kuma ho ho kuma wizidi hayo mpanya munhu kuma wele kuma ho ho kuma wele ah tata banyangala kata babo mimboka Bana pe balobi bazoliate. Me eske biso to sala nini? Poto nyo kwa makaka na ba Marco yo. Chirimo gratana. Peta lindanda toleka. Forme, música de agua.